فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيس الكسر وهذا برنامج كده حوار سيد إذا عدس الأمجا الفرقان. قد بدأ إن شاء الله عوات مغلد دونتان وحاكم دعا. جواسيس لوجد لا يقبل كجدو. طقني ما أنت لابد بس تقرأن كدي هذا يا مغلد مقدشو أوش شيء عضاني يمدو بله يدقين يهين. qaraxyo ciidamada lagu la baxsaday gudaha magaalada Muqdisho. Xarakada shabaab al-mujahideen oo waar guday dadkii guryahooda Kenyaatigu ay duqeynta ku dumiyeen, waxaad maqli doontaan Kenyaati la dilay iyo waliba guryahoodii oo la gubay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan insha Allah fadliga ku jira 10 ka hore ee bisha Dhulxaja. Shaqaale katiin ayaa ka waramaya iyo odayaasha shabeelaha dhexe oo geel ku wareejiyay ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen oo diyaar garoobay siyaal barnaamijka dhaw xawar sidoo faafas. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. مانتا إذا مدى حركة الشباب المجاهدين وحا أي مدافع كوغرا عين قرون كديارادة أي مقالادة مقدشو halkaas oo ay degan yihiin shisheeye cadaan iyo madowba leh. Qaar ka mid ah madaficda ayaa ku dhacay dhabaha diyaaraduhu ay ku ordaan, taa oo sababtay in gabi ahaanba garoonka uu xirmo. Argagax xoog leh ayaa soo wajahay shisheeyaha degan garoonka iyo dhismaha xalane ee magaalada Muqdisho oo garoonka kaabiga ku haya. Marar kala duwan sidaan oo kale ayaa xalane iyo waxigiisa waxa xarakada shabaab al-mujahideen ay ula beegsatay duqeyn caynkan oo kale ah. isla magaalada Muqdisho maanta laba qarax ayaa waxaa lala eegtay ciidamo ku sugnaa degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Ciidamadan ayaa waxay qayb ka yihiin kuwa dhowaan lagu wareejiyay amniga magaalada Muqdisho. Waxaa jira khasaare dhimashay dhaawac leh oo soo gaaray ciidamada qaraxyada labada ah lala beegsaday. Ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen ayaa u aargooday dadka muslimiinta ah ee Kenya ay guryahooda duminayso iyada oo diyaarado adeegsanaysa. waxaan la soconaa habeenadii tagay in salagle iyo saakow la duqeeyey, gaar ahaana saakow, isla markaasina dad badan guryahoodii iyo hantidoodii la burburiyey. Haddaba ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen tuulo lagu magacaabo Juhuudi oo hoos tagta Kibaoni oo Lamu ka tirsan, waxaana tuuladaas dhinac marta wadada isku xirta Mombasa iyo Embakatoni. Ugu yaraantii 6 kirishtan ah ayaa la xaqiijiyey in howlgalkaas amaba weerarkaas lagu dilay. ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen intay howsha ku guda jireen waxa ay gubeen 10 guri oo kiristaanka kenyaatiga ah ay deganaayeen. dhulkaas ayaa wuxuu yahay dhul muslimiintu ay leeyihiin, waxaana waqti hore lagu deegaamayey kiristaanka si ay u gumaystaan dadka muslimiinta ah. shan jawaasiis ayaa waxaa lagu dilay deegaanka faafaxadhuun ee walaal islaamiga ah ee gedo. mid ka mid ah qudaadda xarakada shabaab al-mujahideen ayaa shaaciyey in nimankan ay yihiin jawaasiis, isla markaasina wuxuu ku dhawaaqay xukunkooda. ujeeddo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shariicada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kala ah kow cabdi maxamed cabdalle loo yaqaano awuukay da'diisuna tahay 42 jir, waxaana lagu soo eedeeyey in uu yahay jaajuus la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta Jubbaland una gudbi jiray macluumaadka mujaahidiinta. intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdi maxamed cabdalle, wuxuuna ku jawaabay sida tan: haa, waa jirtaa in aan la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta Jubbaland. maalin ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Xuseen Jinni oo ka tirsan murtadiinta ku sugan Beer Sanguuni, waana ka aqbalay. kadib maalin maalmaha kamida ayuu wuxuu i weydiiyey xaaladda deegaanka, waana ugu waramay. waxayna ku soo qaadeen weerar, waxaana ku dhintay 3 qof oo muslimiin ah, waxaana ku dhaawacmay 1 qof. howlgalkaas waxaan ku qaatay lacag $100 ah sidoo kale waxaan u gudbiyay dhowr jeer ciidan ka tirsan mujaahidiinta oo aan meel ku arkay kadibna waxaa mar kale shaqo daajuusnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo Cali Taweeto oo ka tirsan murtadiinta Jubbaland waana ka aqbalay waxaana u gudbin jiray xogta mujaahidiinta ku saabsan waxaan la soo qabtay anigoo shaqadaas ku guda jira guud ahaan inta ku jiray shaqadan oo la shaqeynayo waxay ahayd 4 sano iyo 6 bilood eedaysanaha labaad Cabdi Samad Cabduqaadir Xasan daadiisuna tahay 22 jir waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka tirsanay jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa Muqdisho intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalatay eedaysanaha Cabdi Samad Cabduqaadir Xasan wuxuuna ku jawaabay sidatan anoo jooga Muqdisho ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay in lagu magacaabo Axmed Maxamed Cali oo ka tirsan biyaasa murtadiinta waana ka aqbalay shaqooyinka la ii diran waxaa kamid ahaa koow in aan soo gudbiyo magacyada ii lambarada saraakiisha jabhadaha mujaahidiinta mudug ii galgaduud labo in aan dhaxgalo ciidanka jabhadaha mujaahidiinta ku sugan mudug ii galgaduud si aan macluumaad uga helo saddex sidoo kale waxaan u gudbiyay lambarada iyo xogta rag ka tirsan mujaahidiinta anigoo hawshaas ku guda jira ayaana la soo qabtay waxaana la shaqeynayay muddo bilooyin ah howlgalladaasoo dhanna waxaa ku qaatay lacag eedaysanaha saddexaad maxamed aadan maxamuud daadiisuna tahay 31 jir waxaa lagu soo eedeeyay in uu yahay jaajuus la shaqeynayay jawaasiista Mareykanka intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalatay maxamed aadan maxamuud wuxuuna ku jawaabay sidatan anigoo ku sugan muqdisho ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay in lagu magacaabo zakariya ismaaciil xirsi oo loo yaqaan zaki oo ka tirsan jawaasiista Mareykanka waana ka aqbalay waxaana wilaayadka ku soo galay toobadkeenimo shaqooyinka la soo dirana waxaa kamid ahaa sidatan koow in aan macluumaad ka soo gudbiyo mujaahidiinta ee dhaqdhaqaaqooda labo in aan soo gudbiyo macluumaadka masuuliyiinta xarakada iyo kala beddelkooda saddex in aan tashkiiliyo dhalinyarada si ay isugu dhiibaan dawladda qaarkoodna looga dhigi lahaa jawaasiis anigoo shaqadaas ku howlan ayaa la soo qabtay dhammaan shaqooyinkaasna waxaa ku qaadan jiray lacag yar eedaysanaha afraad Mawlid Cabdullaahi Cilmi oo loo yaqaan Huwa daadiisuna tahay 43 jir waxaa lagu soo eedeeyay in uu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta Jubbaland uuna u gudbin jiray xogta mujaahidiinta intaas kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalatay eedaysanaha Mawlid Cabdullaahi Cilmi wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run in aan kamid ahaa jawaasiista murtadiinta Jubbaland anigoo jooga Kismaayo ayaa niman aan saaxiibanahay ugu tashkiiliyeen in aan ku biiro ciidanka ridada jooga Abdullah Biroone sidaas ayaana ciidankaas uga mid naqday gaar ahaan qaybta booliska saldhiga Biroone kadibna taliyahayga ii soo bandhigay in aan ku biiro Al-Shabaab oo aan xog ugu soo gudbiyo dhanka xarakada waana ka aqbalay sidaas ayaana isku soo dhiibay anigoo iska dhigay qof taayba waxaana la imaaday qori sidii anigoo la soo goostay intaas kadib waxaan aaday boola haaji waxaana bilaabay shaqada la ii soo diray howlaha aan qabtana waxaa kamid ah koow waxaa diyaariyay xogta nin mujaahidiinta ka tirsan si loo shirqoolo waana la xabadeeyay wuuna ka badbaaday labo waxaan diyaariyay guri oo deganaay nin ka tirsan mujaahidiinta oo ku yaala boola haaji si loo weeraro saddex sidoo kale waxaan u gudbiyay saldhiga xisbada xilliga ugu fudud oo la weerari karo waana soo diyaariyay laakiin Maxamed Macalin oo ahay taliyahayga ayay ku adkaatay in ciidan u soo diro kadib anigoo shaqadaas wata ayaa waxaa ila soo xiriiray nin la yiraahdo Aadan Mucow oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka Danab wuxuuna igu yiri waxa ii keentaa lambaro mujaahidiinta ay leeyihiin waana ka aqbalay waxbana uma intaas kadib waxaan dareemay in la ii daba joogo waxaa la socodsiiyay taliyahayga wuxuuna igu amray in aan soo baxo qorina hore u soo dafo anigoo shaqadaas ku howlan ayaana la ii soo qabtay eedaysanaha shanaad Siyaad Muxudiin Cusmaan daadiisuna tahay 27 jir waxaa lagu soo eedeeyay in uu yahay jaajuus la shaqeynayay jawaasiista ridada gaar ahaan kuwa ku sugan baar dheere intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalatay eedaysane Siyaad Muxudiin Cusmaan wuxuuna ku jawaabay sidatan waa run in aan la shaqeynayay jawaasiista ridada waxaana shaqo jaajuusnimo ii soo bandhigay in lagu magacaabo Cabdullaahi oo ka tirsan ciidanka murtadiinta ku sugan baar dheere waana ka aqbalay وحونا إيه دري إن آن أسو قدبيو نمبر ويحي آن كهيري كارو مجاهدين تا شقوين كآلا غبتان وحاك إيهين سيدة كو وحا أسو قدبيو حوكتا إيه نمبر هذا ركا ترسل مجاهدين تا لابو وحا أسو قدبيو معلومات قولي أي دقانايين ركا ترسل مجاهدين تا سيدو كالي وحان أشغالي سيي نين أيغا لشغي وحانا لشغينا أي مدى السنة كدو حوكن inta askii di maxkamada markay dhageysatay waxa lagu soo eeday sanayaasha magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah ina u bandhigta shariicada islaam waxay xukunta sidatan in uu yahay sanayaasha falka ay ku dhaceen fal gaalnimo rida ah labo in lagu fuliyo dil xad rida ah xukunkaasna waxa loo cusqaday suuratul maida ayada 19aad qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك تمهيد جزك الشناد صفحة صدح بغلية الليح حقوقها نحقوق سناضي قرال كوضاء وبالله التوفيق هدرنا إن شاء الله تعالى حكم كي أياف فلينينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم طبعاً كان معلومات إن كود جرنا بشه ذو الحجة ومعلومه فضل بدن إسلامر كان عماشة ونكسن إلا غبطه أجر بدن لقى فائدة يو هذا بقى وحا كور رمية شغالة كتين فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي golaha dayasha dhaqanka islaamiga gobolka shabeelaha dhexe ayaa geel waxa ay ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen 10 neef oo geel ayay odayaasha dhaqanka islaamiga shabeelaha dhexe waxa ay ugu deeqeen amaba ku wareejiyeen ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen ee furmaha ku sugan odayaasha halka ka hadlay waxa kamid ahaa macallin maxamed macallin xasan oo ahaa fiyanka odayaasha dhaqanka islaamiga ee shabeelaha dhexe sidoo kale nabadan cabdullaahi cali caray ayaa isaguna goobta ka hadlay nabadan macallin xuseen faraweyne oo ka mid ah odayaasha shabeelaha dhexe ayaa isaguna geestiisa hadlay inta ayaan isku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuxa wareysada oo qodobo kala duwan ay idinku maqasheen intaanu barnaamijkan laba dib ugu kulmayna insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم